już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Teninost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 16 dzień września i godzina 9 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski i Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie najnowsze informacje o sytuacji powodziowej na południu Polski. Będzie o prognozach. W Kotlinie Kłodzkiej dziś już mniej deszczu. Powiemy też o pomocy organizowanej dla powodzian. Koło Raciborza został zerwany most. Nie można przejechać z Raciborza do Opola przez Krapkowice. Południe Polski kolejny dzień walczy z wysoką wodą. W Kłodzku w miarę spokojny poranek. Poziom wody po przejściu fali powodziowej znacznie się obniżył, ale wraz z opadającą wodą wzrasta rozgoryczenie mieszkańców. W Kłodzku jest taka Agata Król. Powiedz Agato, jaki jest to poranek w tym mieście? To poranek znacznie spokojniejszy niż wczoraj, ale niestety znów deszczowy. Poziom wody po wczorajszej fali powodziowej zaczął w nocy opadać, ale też odsłaniać zakres szkód. Stare miasto w dużej części znalazło się pod wodą. Część budynków jest uszkodzona. Widziałam hałdy kostki brukowej, porzucone, zalane samochody. W tych miejscach, w których odpłynęła woda, pozostały szlam i śmieci. Porwane zostały wszystkie te rzeczy, które nie były tak na stałe zatwierdzone, na przykład podest z lodziarnią. No i mieszkańcy, którzy nie kryją żalu i nie kryją rozgoryczenia, że spotkało ich to, co można porównywać z tragedią sprzed 27 lat. No i znów Kłodzko będzie musiało się odbudowywać, na nowo stanąć na nogi. Wiele osób straciło całe dobytki. Będą potrzebować niemalże wszystkiego, między innymi ubrania. Przecież nadchodzi jesień, to nie będzie łatwy okres. No i najpilniejsza rzecz, no może jest na tę chwilę nieco inna, to woda pitna, woda butelkowana, której tutaj na miejscu nie kupi się, a tej z kranów pić nie wolno, bo może być zanieczyszczona. Zresztą od wczoraj woda z kranów nie leci, nie ma też prądu. Kilkanaście tysięcy gospodarstw nie ma jak zasilić między innymi telefonów komórkowych, co jest dosyć istotne w tym momencie, aby mieć kontakt ze światem i komunikaty chociażby ze służb. No i całą noc padało, także obserwujemy niebo, aby te intensywne opady deszczu odeszły stąd i w końcu pozwoliły mieszkańcom uporządkować tą swoją małą ojczyznę i powolutku wracać do życia. Z Kłodzka Agata Król, dziękujemy za relację. Poprawia się sytuacja w Jeleniej Górze. Woda opada, ale część ulic nadal jest zalana. Poziom rzeki potoków przepływających przez miasto rósł od wczorajszego ranka. Jak relacjonował w Trójce Robert Mania, sudecki przewodnik PTTK, do późnych godzin nocnych służby i wolontariusze układali worki z piaskiem. Przede wszystkim to, żeby ta woda z tej rwącej rzeki Bóbr nie wydostała się ze swojego koryta, żeby ją jeszcze powstrzymać, żeby ona trochę jeszcze chociaż utrzymała się w ryzach, żeby tę naturę poskromić. I to chyba się udało, bo jestem tutaj dzisiaj na miejscu i widzę, że poziom wody odrobinę zelżał. Już nie pada tak intensywnie, więc miejmy nadzieję, że ta sytuacja się nie zmieni. Robert Mania zaznaczył na naszej antenie, że wody przybyło bardzo dużo. Jako, że jesteśmy górską miejscowością, taką podgórską, no to tutaj mamy do czynienia naprawdę z szeregiem małych dopływów, nawet takich po prostu, które są wysuszone, które stanowią tak naprawdę rzekę tymczasową, gdzieś w jakichś takich bardziej intensywnych opadach, ale wszystkie cieki wodne, wszystkie zagłębienia wypełniły się wodą. W Jeleniej Górze do tej pory ewakuowano 100 osób. Rząd ma dziś wprowadzić stan klęski żywiołowej na terenach dotkniętych powodzią. Wojewodowie będą mieć więcej uprawnień, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik. Będą mogli wydawać wiążące polecenia organom samorządu terytorialnego, jak również podejmować pewne decyzje związane ewentualnie z zajęciem sprzętu, wydawać polecenia mieszkańcom, na przykład związane z ewakuacją. Te stany będą miały znacznie większe znaczenie w województwie dolnośląskim i opolskim. U nas to raczej będą działania związane z usuwaniem skutków tych nawalnych opadów deszczu. Rząd właśnie zbiera się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Rekordy z 97 roku zostały pobite albo wyrównane, informuje Instytut Meteorologii. Stan alarmowy na Nysie Kłodzkiej na wysokości Kłodzka został przekroczony o 5,5 metra. O nieco mniej na innych stacjach w Górnym Dorzeczu Odry, dodaje hydrolog Izabela Adrian. W tej chwili takie najwyższe przekroczenie stanu alarmowego mamy w Krzyżanowicach właśnie na Odrze. To jest 4 metry z kawałeczkiem, 4 metry 10 centymetrów dokładnie. Pozostałe przekroczenia stanu alarmowego no to jest poniżej już tych 4 metrów, ale nadal to są wartości w granicach 1-2 metrów, także bardzo wysokie przekroczenia stanów alarmowych. A w ciągu ostatniej doby lokalnie spadło do 90 litrów wody na metr kwadratowy. W ostatniej dobie najwyższą sumę opadów notowaliśmy właśnie na Małej Kopie. To jest jeden ze szczytów sudeckich w okolicy Jeleniej Góry i tam rzeczywiście te opady były tak 70-80, no i właśnie tutaj tak punktowo nawet 90 litrów za dobę. W Kotlinie Kłodzkiej sytuacja będzie się poprawiać. Dziś może tam spaść do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. W wielu miejscach organizowane są akcje pomocy dla powodzian. Swoje wsparcie przygotowują samorządy. Warszawa od wczorajszego popołudnia zachęca do przekazywania wody do picia w butelkach, środków czystości i suchej żywności. Jak relacjonował w mediach społecznościowych prezydent stolicy, w kilka godzin po ogłoszeniu zbiórki w siedzibie wodociągów magazyn był zapełniony potrzebnymi produktami, ale podobne akcje zapowiedziało wiele polskich miast, jak Białystok, Sopot czy Gdynia, gdzie od godziny 10 w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu przyjmowane będą między innymi środki czystości i żywność z długim terminem ważności. W akcje pomocy zaangażowały się też organizacje pozarządowe. Fundacja Gdyńska ogłosiła zbiórkę pieniężną na rzecz powodzian. Internetową skarbonkę założyła też fundacja Human Dog, która od wczoraj przygotowuje już pierwsze paczki dla najbardziej dotkniętych kataklizmem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć po dziewiątej, jeszcze jeden dziś o poranku serwis sportowy i Krzysztof Łoniewski. Magdalena Frank wreszcie to zrobiła. I present to you your WTA 500 Guadalajara Open Akron presented by Santander Champion Magdalena Frank! Tak jak słyszeliśmy, Magdalena Frank mogła się cieszyć z pierwszego tytułu w cyklu WTA. Pokonała w finale 7-6 i 6-4 Australijkę Oliwię Gadecki. No i wreszcie wróciła wizja w moim monitorze. W najnowszym dzisiejszym notowaniu światowego rankingu awansuje na 32 miejsce. Nigdy do tej pory nie była wyżej. Większego sukcesu niż ten wczorajszy nie zanotowały też nasze piłkarki plażowe. 5-1 pokonały w finale Euro Beach Soccer League Portugalki i zgarnęły trofeum tożsame z mistrzostwem Europy. W kraju kopali w PKO Ekstraklasie i starczą z hitowego starcia w Warszawie wracają do Częstochowy piłkarze Rakowa. Pokonali Legię 1-0. 2-0 Korona wygrała w Kielcach z Zagłębiem Lubin, co musiało ucieszyć trenera gospodarzy Jacka Zielińskiego. Liczy się zwycięstwo. Dzisiaj mamy to, co sobie zakładaliśmy. Wygraliśmy bardzo ważny mecz, bo dla nas to był naprawdę mecz ważny, kluczowy, żeby ruszyć z tego dołu tabeli, żeby złapać trochę tlenu. Także duże słowo uznania dla chłopaków. Mówił Jacek Zieliński, trener Korona. Wczoraj odbyło się jeszcze jedno spotkanie. Piast w Gliwicach po jeden zremisował z Puszczą Niepołomice. Takim samym wynikiem zakończyło się wyjazdowe spotkanie Interu Mediolan z Moncą w Serie A. Informujemy o tym dlatego, że wreszcie w ekipie mistrza Włoch zadebiutował Piotr Zieliński. Pojawił się na początku drugiej połowy i wypadł naprawdę nieźle. Tak jak Robert Lewandowski w wygranym 4-1 wyjazdowym meczu Barcelony przeciwko Gironie. Lewy zaliczył asystę przy jednym z dwóch goli Lamina Jamala. To było setne spotkanie kapitana naszej kadry dla Blaugrany. Piąte wygrane przez nią w piątej kolejce La Liga. Hansi Flick na razie wykonuje świetną robotę. Jeszcze siatkówka. W Plus Lidze miały się wczoraj odbyć trzy mecze. Ten w Rzeszowie nie doszedł do skutku. Zawodnicy Stalinesa byli na miejscu, ale wracali w pośpiechu do domów na wieści o dramacie w ich mieście. W Olsztynie AZS 1-3 przegrał ze Skrą Bełchatów. W Katowicach GKS 0-3 z MKS-em Będzin. I to tyle sportu w porannym ZD3. Wróci w popołudniowym po 16:00. Dziś ostatni dzień tak mocnego deszczu w rejonach dotkniętych w Polsce powodzią, ale o poranku, jak słyszeliśmy chociażby w serwisie w Kłodzku, jeszcze intensywnie pada. Woda opada w wielu miejscach po powodzi błyskawicznej, ale te fale przesuwają się na północ, w dół rzek, takich jak Nysa Kłodzka, Oława czy Odra. Mówię o tym, by poprosić Państwa o śledzenie komunikatów IMGW. I jeszcze słowo o temperaturze, bo robi się cieplej, bo ustępuje już, daje za wygraną w Polsce niż Borys. Na południu i nad morzem będzie dziś od 18 do 22 stopni, na pozostałym obszarze na ogół od 22 do 25. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu. aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 10 po 9, więc Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w audycji. Zapraszamy do Trójki. Przekazuję już studio Maćkowi Jankowskiemu, który jeszcze się umaszczał przez chwilę, ale gotów tak, żeby spędzać z Państwem czas do 12. Maćku, przypomnijmy tylko może, że dziś dużo tych informacji powodziowych, bo w każdej połówce będą w tak każdej jest. Godzinie. Poza tym, że nasze stałe punkty programu się pojawią, to oczywiście też będziemy monitorować temat powodzi. Zawsze o 9.30, 10.30 i 11.30 będziemy do tematów w serwisach w połówkach godzin wracać, ale nie zabraknie również tematów kulturalnych, o tym będę na bieżąco też Państwu opowiadał. Dobrego dnia. Do ekipy dołącza Michał Kowarski i do 12 będziemy w tym właśnie składzie czas spędzać. Ostatnio sporo się mówiło po tym, jak ogłoszone zostały koncerty Oasis i reaktywacja. Dużo się mówiło o tym, że potencjalnie mogą się pokłócić jeszcze do tego czasu. A tu w międzyczasie, proszę bardzo, inna grupa, która też nie tak dawno temu koncerty zaczęła znowu intensywnie grać, prawdopodobnie się pokłóciła. No i zobaczymy, co będzie dalej. A mówią im Jane's Addiction. I don't know what it is, she only Dużo się w obozie Jane's Addiction dzieje. Trzeba przyznać, spore tarcia pomiędzy dwoma w zasadzie podstawowymi członkami tego zespołu, bo na tapecie Peripheral i Dave Navarro, którzy podczas koncertu w Bostonie w cudzysłowie pokłócili się, Peripheral zaatakował Dave'a Navarro. Jakie były dokładnie powody, tego nie wiemy. Tam jest mowa o różnych animozjach, które no, poza tym, że są oczywiście od lat gdzieś w tej ekipie, legendarnej ekipie absolutnie, no to też różne problemy z tym, jak koncert się odbywał, jak był nagłośniony i tak dalej, ale to już są sprawy pomiędzy panami. Natomiast nie tak dawno temu przecież ukazał się single Imminent Redemption, który miał być tym nowym początkiem istnienia grupy Jane's Addiction. Jak to będzie dalej, zobaczymy, bo kolejny koncert, kolejny zaplanowany koncert został już odwołany. Zespół przeprosił. Jak będzie dalej, będziemy na pewno monitorować tę sytuację, bo jest niewątpliwie ciekawa. To Jane's Addiction na początek naszego dzisiejszego spotkania. Teraz sięgamy po naszą piosenkę dnia. Jest poniedziałek, 16 dzień września. To Ginger Roots i Only You na 17,5 minuty po 19. Po 19? Nie, po 9 dopiero. Program Trzeci Polskiego Radia. Woman of wonder, gone into the night. All has been forgiven for the first.

Lubelszczyźnie powódź zerwała most nad rzeką Osobłogą na drodze krajowej nr 45 koło Krapkowic. Do zdarzenia doszło w miejscowości Żywocice. Droga krajowa biegnie od granicy z Czechami w województwie śląskim przez Opole do Złoczewa w Łódzkim. Ostrzeżenia przed silnymi burzami będą obowiązywały do godziny 11 w południowych częściach województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Miejscami może spaść do 50 mm deszczu, a prędkość wiatru w porywach może osiągać 65 km na godzinę. Pełen serwis Trójki o 10. Some of my good time. Where I go, I Na zegarach już prawie 9:37. Informator ekonomiczny. W studiu Trójki jak zwykle o tej porze Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. I ze mną Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry. UOKiK wprawdzie nie zajmuje się bezpośrednio pomocą osobom poszkodowanym w wyniku powodzi, no ale są sytuacje często związane z powodzią, z siłą wyższą, dotyczące konsumentów, którzy mieszkają na tym terenie. Jakie tutaj porady dzisiaj dla nich możemy mieć? Co ich może spotkać w najbliższym czasie? No, na pewno pierwsza rzecz to jest taka związana z bezpieczeństwem, które odmieniane jest w tej chwili przez wszystkie przypadki, ono nie zmienia się. Natomiast myślę, że to najważniejsza rzecz, że bez względu na wszystko jesteśmy nadal konsumentami czy przedsiębiorcami. Ratowanie życia jest najważniejsze. Natomiast w takich sytuacjach, których na przykład siła wyższa, powódź uniemożliwiałaby nam na przykład zrealizowanie jakiejś umowy czy jakiejś, podjęcie jakiejś decyzji zakupowej. Ja wiem, że to wszystko są sytuacje, które w tej chwili brzmią trochę jakby nierealnie w stosunku, kiedy ratuje się życie czy ratuje się dobytek w tym wypadku. Ale warto pamiętać o tym, że ta siła wyższa działa zarówno po stronie konsumentów, jak i po stronie przedsiębiorców. Czyli jeżeli konsument miał jakieś zobowiązanie opłacić, a jest w miejscu, w którym nie ma zasięgu, nie ma możliwości skorzystania z urządzeń, to oczywiście zawsze w takich przypadkach będzie możliwość renegocjowania czy dogadania się w sytuacji, kiedy na przykład te terminy są przekroczone. Z drugiej strony, po stronie przedsiębiorców, kiedy mieliśmy mieć coś dostarczone, mieliśmy mieć jakąś właśnie usługę dotyczącą nie tylko prądu, ale takich paczek, czy jakichś leków, czy jakichś innych sytuacji, to też jest taka sytuacja, która może spowodować właśnie powódź, jakiś taki moment, w którym osoba, która miała coś dowieźć na czas, czy dostarczyć nam w tym momencie, jest zwolniona z pewnych rzeczy, ale oczywiście każdorazowo będzie decydować taki przypadek rozwiązania tego sporu, czy tego momentu problematycznego między konsumentem a przedsiębiorcą. Ważne myślę, że w tym wszystkim też, bo teraz apelujemy wszyscy o pomoc. My z już doświadczeń takich urzędu, jeśli chodzi o pomoc i współpracę z momentem wybuchu wojny w Ukrainie, wiemy, że pojawiają się różnego rodzaju sytuacje takich trochę, bym powiedziała, no osób, które nie powinny w ogóle mieć miejsca, ale oszukańczych zbiórek, więc tu też chciałabym Państwu zwrócić uwagę, tak, żeby mieć tę świadomość, że oczywiście zawsze sprawdzamy, kto jest po drugiej stronie, jeśli chodzi o zbiórki charytatywne, bo to są bardzo różne sytuacje, które mogą być w tej chwili wykorzystywane. Tak, oczywiście do nich nie powinno dochodzić, no ale musimy być ostrożni. Niedawno w życie weszło nowe prawo ułatwiające konsumentom grupowe dochodzenie roszczeń. Lista spraw, które mogą znaleźć swoje rozwiązanie w sądzie, to jest długa, bo to mogą być i nieudane zakupy, i jakieś błędne informacje na opakowaniu kosmetyków, żywności, problemy z bankiem, biurem podróży. A nowością tutaj jest realizacja hasła w grupie siła. Do złożenia pozwu dotyczącego tych roszczeń potrzeba co najmniej 10 konsumentów. W jaki sposób oni się będą zbierać? To jest właśnie dość ciekawe, że ta w grupie siła tak naprawdę istnieje od kilku lat, ale to nowe rozdanie to jest coś, co mówimy o nowych pozwach grupowych, tak zwanych powództwach przedstawicielskich, bo tak jest nazwane w dyrektywie, więc zakładam, że konsumenci mogą kojarzyć z dwóch nazw. Natomiast co jest najważniejsze? To jest to, proszę Państwa, że do tej pory to właśnie konsumenci gdzieś tam sami musieli się zebrać, był jakiś reprezentant grupy, trzeba było to roszczenie na jakimś poziomie wynegocjować wspólne. Powinny być podobne sytuacje prawne, jeśli chodzi o właśnie egzekwowanie tego roszczenia. Natomiast teraz zmienia się. To podmiot upoważniony będzie tym, który będzie zbierał tę grupę. Co to oznacza, że potrzebny jest jakiś podmiot upoważniony? No właśnie, kto to jest ten podmiot? Tak, mityczny podmiot upoważniony. To jest bardzo ważna organizacja na przykład, albo stowarzyszenie, albo fundacja, ale też na przykład może być to kancelaria prawna. Generalnie osoba prawna, faktura zostanie wpisana na specjalną listę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będzie niezależna finansowo, bo to też nie chodzi o to, żeby zbierać grupę na przykład poszkodowaną przez firmę X, żeby wytoczyć proces w ramach na przykład, nie wiem, jakichś antykonkurencyjnych działań. Tu chodzi przede wszystkim, żeby ułatwić ludziom, którzy mają różnego rodzaju roszczenia, na przykład wracacie państwo z wakacji, są poszkodowane osoby w tej samej wycieczce, ale mogą być też poszkodowane osoby przez to biuro podróży, bo biuro podróży nie respektuje reklamacji. I to już jest powód do tego, żeby taka grupa się zebrała. Co najmniej 10 osób trzeba wstąpić do grupy. Uwaga, na razie czekamy na podmioty upoważnione, bo bez tego nie ruszymy. Takim podmiotem upoważnionym już działającym w tej chwili jest rzecznik finansowy i on zbiera grupy osób poszkodowanych, ubezpieczenia i właśnie te cała grupa różnego rodzaju usług finansowych, ale pozostałe rzeczy i pozostałe usługi muszą pojawić się, więc organizacje pozarządowe, wszystkie te, które chciałyby w jakiś sposób się sprawdzić, pomóc konsumentom, zapraszam do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przyjmujemy wnioski. I to właśnie w urzędzie będzie lista tych podmiotów upoważnionych, więc wtedy konsumenci też będą mogli na te podmioty trafiać w ten sposób. Myślę też, że będziemy wspierać w takich kampaniach związanych z pierwszymi pozwami, ponieważ to ma być takie narzędzie, które, uwaga, również ma pomóc trochę Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ nie tylko o roszczenie taka organizacja, taki podmiot upoważniony będzie mógł wystąpić, ale również o stwierdzenie naruszenia ogólnego interesu konsumentów. Czyli zobaczcie państwo, taki quasi trochę mały łokik się robi. Miejmy nadzieję, że to właśnie takie będzie uzupełnienie różnego rodzaju działań. I jeszcze decyzja z dziś w sprawie zmowy ograniczającej konkurencję na rynku samochodów ciężarowych. Jaka kara i na kogo? 238 milionów złotych i to jest kara, która jest na Iveco Poland oraz na 10 dystrybutorów samochodów właśnie tej marki. Tak, tej marki. Bardzo ważna jest ważna informacja jest również ta, że w tej decyzji są ukarane również osoby fizyczne, czyli menadżerowie, 10 menadżerów ponad 2,5 miliona złotych. To są wyjątkowe sytuacje, kiedy UOKiK sięga po ten mechanizm. Ważna jeszcze również informacja, rzeczywiście zmowa cenowa, zmowa też dzieląca rynek poprzez tych dystrybutorów i tego dostarczyciela aut, ale też bardzo ważna informacja. Przy 4 przypadkach jest pewna obniżka kary, nawet sięgająca do 50%. I ta obniżka jest związana ze specjalnym programem leniency. Więc jeżeli jesteście państwo jako przedsiębiorcy w jakiejś zmowie być może od wielu lat i być może jest problem z rozwiązaniem tego nielegalnego porozumienia, które zostało zawarte wiele lat temu, pamiętajmy o wniosku leniency, o możliwości zgłoszenia się do prezesa urzędu i uzyskania tej bonifikaty w trochę przypadku takiej sytuacji. Trochę taki czynny żal, jak w urzędach czynny żal, skarbowych. Tak. W tym wypadku można skorzystać również do 100%, ale trzeba w odpowiednim momencie złożyć odpowiednie dokumenty. Wszystko u nas na stronie uoki.gov.pl. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła jak zawsze Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy, dziękuję. Sylwia. Na zegarach kwadrans do 10:00. W głowie mam mętlik. Minął miesiąc albo dwa jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz. A ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostaw. Wszystko gra, bo się to zemści. A nie chcesz tego tak jak ja. Wracam do domu, pociąg 8:05. w spokoju, pogadamy o czym chcesz. Już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream, wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. A nie chcesz tego tak jak ja. Śpiewa Daria Zaślązka, tutaj razem z nią Czarny Hi-Fi we współpracy w tym utworze najnowszym, to znaczy z najnowszej płyty, która oczywiście ukazała się w tym roku, płyty Na południu bez zmian. 9:48 na zegarach, a jeżeli mają Państwo ochotę się z nami skontaktować, to można oczywiście to zrobić drogą mailową. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl to nasz adres, który będzie na pewno przydatny do godziny 12, bo będziemy jeszcze o naszej płycie tygodnia między innymi mówić. Tutaj będziemy Państwa podpytywać i być może zachęcać do prób, do zgłaszania się, może o tak, do zgłaszania się po te płyty, bo oczywiście jak to zwykle przy okazji płyty tygodnia mamy parę sztuk do rozdania. Będziemy także kontynuować rozmowy na ten temat, na temat oczywiście bieżący, co dzieje się obecnie w Polsce w kwestii powodzi, to zawsze o 10:30 i o 11:30 w skrótach, specjalnych skrótach serwisów się pojawi, ale będą też nasze wątki kulturalne. O tym powiem Państwu za kilka chwil nieco więcej. Tymczasem muzycznie u nas Black Pumas, również z najnowszej płyty. To More Than a Love Song. Of a great divide, fly together. Your master, grandmaster, war, last and war. I feel so hard sometimes. We got to use the music, sweet soul music, to reignite your soul tonight, to reignite your soul. Cause life is more, more than a love song. It's more than a fantasy, more than a living. This life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy, more than a living. So take your time and realize, fly. That song, my respects to the grandmaster for the lines. Such a pretty thing, how the melody abides. But song is more than a fantasy. This life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy. Thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground. You hear a voice sometimes, my inner child sing. Fly together. Fly together. Well, I feel so hard sometimes and you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebirds fly together. Fly together. Let's fly together, baby. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Help me sing a song. Niespełna 7 minut pozostaje do godziny 10. Już za kilka chwil serwis Trójki. Tam na pewno dalsza część informacji na temat tego, co dzieje się w Polsce. Ten raport powodziowy cały czas będziemy Państwu oczywiście proponować do godziny 12. I po 12, rzecz jasna, również w kolejnych audycjach, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Słyszymy się ponownie za chwilę po 10. Więcej o kulturze, więcej informacji bieżących tam również się pojawi. Teraz Marcus Mumford. Well, how should we proceed without things getting too heavy? Even though